kahit kailanman. Dito sa puso'y ikaw lamang. Hindi, hindi kita iiwan. Pag-ibig ko'y walang hanggana. Bawat tingin mo, puso ko'y sa'yo. Wala na nang iba sa buhay ko. Ang pag-ibig na nadama ay tunay na ibang iba. Alam mo ba ikaw lamang sa puso ang pinamahal. Hindi kita iiwan. Yan ang sumpa na bibitiwan. Umasa ka na kahit kailanman dito sa puso.